हे धर्मात्मन, इन्हीं के समान जो अपनी दिव्य प्रभा से विश्व देवों की समानता कर रहे हैं तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आपके मूर्तिमान तप हैं। इनका दर्शन कीजिए, जिनकी वाणी प्रसाद गुण से युक्त है, जो दीप्तिमान दिखाई देते हैं, संपूर्ण जीवों पर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही दम अर्थात इंद्रिय संयम यहाँ व्यक्त रूप धारण करके उपस्थित हैं। जिनके मस्तक पर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीर का रंग कुछ पीला है, जो अत्यंत तीव्र और महान सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं तथा जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण कर हाथ में तलवार ले रखी है, वे पापों का नाश करने वाले नियम हैं। जो अत्यंत श्वेत और महान दीप्तिमान है, जिनके शरीर का रंग शुद्ध स्फटिक मणि के समान जान पड़ता है, जिनके हाथ में जल से भरा कमंडलू है तथा जिन्होंने दातन ले रखी है, वे सोच ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। स्त्रियों में यह सेवा है, जो सत्य से विभूषित परम सौभाग्यवती और अत्यंत साध्वी है, जिसका स्वभाव अत्यंत धीर है, जिसके सारे अंगों से प्रसन्नता टपक रही है, जिसका रंग गोरा और मुख पर हास्य की छटा छा रही है, वह कमल लोचना माता सरस्वती है। हे द्विज श्रेष्ठ, यह दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शांत सुस्थिर और अनेकों मंगलमय विधानों से शोभित है। हे महाप्राज्ञ, तुम्हारी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई है। यह तुम्हारी प्रज्ञा है, जो प्रोकार में स्लग्न सत्य प्रायण तथा स्वल्प भाषण करने वाली है। यह क्षमा के साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। इस यशस्विनी के शरीर का वर्ण श्याम है, जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है। वह महाभागा अहिंसा है। यह अत्यंत प्रसन्न और अच्छी मंत्रणा से युक्त है। यह यत्र तत्र दृष्टि नहीं डालती, ज्ञान भाव से अक्रांत हो सदा तपस्या में लगी रहती है। हे महाभाग, यह देखिए, आपकी श्रद्धा भी आई है, जो नाना प्रकार की बुद्धि से अक्रांत और अनेकों ज्ञानों से आकुल होने पर भी सुस्थिर है। यह माता श्रद्धा मनोहर और मंगलमयी है। सबका शुभ चिंतन करने वाली संपूर्ण जगत की माता यशस्वनी तथा गौरवर्ण है। इधर यह मेधा उपस्थित है, जिसके शरीर का रंग हंस और चंद्रमा के समान श्वेत है, गले में मोतियों का हार लटक रहा है और हाथ में पुस्तक तथा स्फटिकाक्षक की माला शोभा पा रही है। यह माता प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यंत प्रसन्न रहा करती है। यह प्रज्ञा देवी पीत वस्त्र से शोभा पा रही है। हे द्विज श्रेष्ठ, जो त्रिभुवन का उपकार और पोषण करने में आदित्य है, जिसके शील की सदा ही प्रशंसा होती रहती है, वह दया भी आपके पास आई है। यह वृद्धा परम विशुद्धि तपस्वनी भाव की भार्या और मेरी माता है। हे सुव्रत, मैं आपका मूर्तिमान धर्म हूँ, ऐसा समझकर शांत होइए, मेरी रक्षा कीजिए। हे विप्रवर, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? दुर्वासा ने कहा, हे देव, जिससे मुझे क्रोध हुआ है, वह कारण सुनिए। मैं इंद्रिय संयम और शोच आदि कलेश में साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया तथा तपस्या की, किंतु ऐसा करने पर भी देख रहा हूँ केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। हे धर्मराज, मैं आपके इस वर्ताव को न्याय युक्त नहीं मानता, यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको 3 शाप दूंगा। हे धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए, साथ ही स्वेच्छा अनुसार चंडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इस प्रकार 3 शाप देकर द्विज श्रेष्ठ दुर्वासा चले गए। सोम शर्मा ने पूछा, हे भामनी, महात्मा दुर्वासा जी का शाप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? उन शापों का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? यदि जानती हो तो बताओ। सुमना बोली, हे प्राणनाथ, धर्म ने भरत वंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। दासी पुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुई तब विदुर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे शाप का उपभोग बतलाती हूँ। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र जी को बहुत कष्ट पहुँचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चंडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए थे। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमि खंड अध्याय 53। सुमना के द्वारा ब्रह्मचर्य सगोपाग धर्म तथा धर्मात्मा और पापियों की मृत्यु का वर्णन। सोम शर्मा ने कहा, हे भामनी, ब्रह्मचर्य के लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। सुमना बोली, हे नाथ, सदा सत्य भाषण में जिसका अनुराग है, जो पुण्य आत्मा होकर साधुता का आश्रय लेता है, ऋतु काल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करता है, स्वयं दोषों से दूर रहता है और अपने कुल के सदाचार का कभी त्याग नहीं करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। हे द्विज श्रेष्ठ, यह मैंने गृहस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषों को सदा मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब मैं यतियों अर्थात सन्यासियों के ब्रह्मचर्य का वर्णन करूंगी। आप ध्यान देकर सुने। यति को चाहिए कि वह इंद्रिय संयम और सत्य से युक्त हो, पाप से सदा डरता रहे तथा स्त्री के संग का परित्याग करके ध्यान और ज्ञान में निरंतर संलग्न रहे। यह यातियों का ब्रह्मचर्य बतलाया गया। अब आपके समक्ष वानप्रस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन करती हूँ। सुनिए, वानप्रस्थ को सदाचार से रहना और काम क्रोध का परित्याग करना चाहिए। वह उच्च वृत्ति से जीविका चलाए और प्राणियों के उपकार में संलग्न रहे। यह वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य बताया गया है। अब सत्य का वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि प्राय धन और प्राय स्त्रियों को देखकर लोलुपतावश उनके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दान का वर्णन करती हूँ। जिससे मनुष्य जीवित रहता है, भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। उसको देने से महापुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। सहानुभूति पूर्ण वचन, तृण शैया, घर की शीतल छाया, पृथ्वी जल अन्न, मीठी बोली, आसन वस्त्र या निवास स्थान और पैर धोने के लिए जल, ये सब वस्तुएं जो प्रतिदिन अतिथि को निष्कपट भाव से अर्पण करता है, वह इह लोक और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है।